أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، بكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون لأصحابي زلة يغفرها الله لهم لسابقتهم معي. رواه البخاري عن محمد بن حنيفة عن أبي. ترابل بالصلاة والسلام وكل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرد به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne söylesek azdır. Cenab-ı Hak hemen onun gösterdiği yolda yürüyüp sebat eden kullarından eylesin cümlemiz. Buyuruyorlar ki tekûnü li eshabi, benim eshabım, eshab sallallahu aleyhi ve sellem zamanı saadetlerine erişmiş ve onunla suhbet şerefine nail olmuş insan ederler. Onunla görüşmediyse sahabi denmez. Mesela onun zamanında çok Müslümanlar da vardı. Mesela Veysel Kıraani Hazretleri'ne sahabi demiyorlar. Halbuki onun ziyaretine gitti, hayatındaydı. Ziyaretine gitti ama kendisini göremediği için ihtilaf var şeysine, sahabiliğinde. Tabi'in dedi derler. Sahabi mutlaka Resulullah'la sohbet etmiş, onun sohbetinde bulunmuş insanları diyorlar. Şimdi Cenab-ı Peygamber onlar için diyor ki tekûn li eshâbi lelet. Beşeriyet hepimizde mevcut. Bu beşeriyet dolayısıyla benim eshabımın da bazı kusurları olur. Hataları olur. Aralarında ihtilaflar olur. Şu olur, bu olur. Bunlardan dolayı onlarla onları muahaze etmeye kalkmayın. Onları suçlu görmeye kalkmayın. Onlar hakkında şöyle böyle tarihlere bakıp da söz söylemeye kalkmayın. Tarihlerden şey istinbat, vakı istinbatı çok hatalıdır. Tarihler kendileri görüşlerine göre bir şeyler yazarlar. Fakat hadisin içine girmiş de görmüş değildir. Hatta hadisi içine girmiş ve görmüş olanların da bile nakillerinde hatalar olabilir. Onun için vakayı kendimiz görmüş değiliz. Bu kadar da uzun zaman geçmiş aradan. Şu tarih böyle diyormuş, bu tarih böyle diyormuş. Kim ne derse desin. Sen şimdi peygamberin sözüne bak. Peki o nüri ashabi zellesin. Benim eshabımda da olur bir takım hatalar, ihtilaflar, şunlar bunlar. Ama yâfirühellâhu. Allah-u Teala onları mağfiret eder. Lehum lisâbikatihim mâ'i. Onlar ilk önce imanla benimle müşerref oldular ve bana muin oldular, yardımcı oldular ve benimle muharebelere girip İslamiyet'in yaşamasına, gelişmesine vesile oldular. Bu sebepten dolayı Allah-u Teala onların kusurlarını, kabahatlerini affeder. Bu affedince artık size ne oluyor yani? Radıyallahu anh'ın beradu anh sırrı onlar hakkında nazil olmuş iken bazı zavallı insanlar kendi akıllarınca hükümler vererekten şu haklıydı bu haksız diyerekten büyük hatalara düşmektedirler ki Allah bunlardan cümlemizi korusun. Hatta bu hataların içine düşen çok muktedir, kendilerine güvendiğimiz rivayet-i muhteremeler de bunun içine düşmüşlerdir maazallah. Allah korusun cümlemizi. Yağfiruhâdû. Allah affediyor şu. Ne yapacaksın bu zelilleri? Ne dersin? Cenab-ı Hakk'ın şeysine kimse bir şey diyemez ki. Mesela burada diyor, gerek Muaviye ile, gerek Hazreti Ayşe ile, gerek daha buna benzer bir takım hadiselerin oluşlarından dolayı, bu kusurlardan dolayı hiçbir tarafı muahaze gitmiyor. Tekûnü beyni yedi hissâti eyyâm. şu kıyametten evvel, beyni yedi saat, saat dedik kıyamet. Kıyametten önce bazı hadiseler olur. Ki burada birisi yürfe'u fihel ilm. Evvela ilim kalkacak. Evvela ilim kalkacak. Nasıl kalkacak? Ben bilmiyorum. Sen nasıl anlarsan öyle. Yürfe'u fihel ilmü. Ya ulemanın. Şimdi bizim gibilerine ulema demek abestir yani hatadır. Ulema diyerek de denecek insanları bugün bulmak için zaten. Bugün bize ne demek lazım bilmiyorum. İşte onların suyunun suyu desek olur. Yani Arapça bilmekten insan alim olmaz ki. Arapçayı Araplar bizden daha iyi biliyor. Arabistan'da yaşayan ne kadar Arapça var ki? Arapçanın aslını kökünü onlar bilir. Şairler de var, bilmem nereler de var ama ilim mertebesine ulaşmak ayrı bir şeydir. İlim Allah-u Teala'nın da ayrıca bir lütfudur. O Arapça bilmekle bilgin derler dedim o kadar. Ulema başka. Evvela bu ilim kalkıyor. Şimdi bizim gençlerimizde de bir şey var. İmam-ı Azam içtihat etmiş filan. İçtihat kapısı neden kapanıyor ya? Biz de az çok bir şeyler biliyoruz. İşte hadisler önümüzde, Kur'an önümüzde, her şeyler önümüzde. Biz niçin içtihat edemeyelim? Hadi sen de İmam-ı Azam'la yarışla içtihat et. Kapı açık. Fakat ahlak, ahlak yok. Edep, edep yok. Terbiye, terbiye yok. İmanda kuvvet yok. Sabaha kadar uyuruz, mışıl mışıl. Gündüz bin çeşit günah yaparız. Kalkıyoruz onlardan boy ölçüşme. Allah affetsin kızlarımızı. Bu gibi sözleri bize söylemek çok hatadır yani. İnsanın kendisini bilmemesinden ileri gelir. Yürfevu fihel ilmi ve yenzilü fihel cehl. Yahut ve yünzil. Cehalet, onun yerine cehalet. İlim kalkınca ilmin yerine cehalet oluyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Cahillik demek. İşte bugün Amerikalılar ta aya da giriyorlar mesela. Bunu biz, bu adamlar bu kadar bilgi sahip oldukları halde bunlara cahil diyebilir miyiz? Cahilin ta kendisi. Allah'ı bilmeyen herkes cahildir. Bu kadar kudreti, kuvveti göremiyor. Allah göz vermiş. Asarı görmüyor. Bu asar Allah'a delerdir, eserlerdir. Yeri, göğü, içindekilerin hepsi. Bunları göremiyor. İşte bu cahil. Ama 10 tane dil bilmiş, 20 tane bilmem ne bilmiş, göğe çıkmış, nereye çıkarsa çıkmış. Bununla beraber ve yeksürü fihel herç. Herç. Katil de çık olacak. Ölüm çık olacak. Birbirlerine insanlar kıracaklar. Bundan da çekinmeyecek insan yani. Herç nedir diye sormuşlar da vel herç el katlü diyerekten cevap bu. Herç katilden ibaret. İbn-i Mace'nin Hazreti Mesih'ten rivayeti. Yine buna benzer biri. Tekûnü beyneküm ve beyne ve beyne benil ashar. Benil ashar hakkında çeşitli fikirler var. Rus'a derler, İngiliz'e derler, Amerika'da yani gavurlar demek. Bizimle gavurların arasında bir hüdnetün bir dövüş arkasından bir müsalaha olacak. فَيَغْبِرُونَ بِكُمْ Bunlar ahitlerini bozacaklar. Bozacaklar. فَيَسِرُونَ اِلَيْكُمْ Sizin üzerinize saldıracaklar. فِي سَمَانِينَ غَايَةً 80 tane ordu ile. Gaye bayrak. 80 parça olmuşlar. Her parçada bir bayrak var. Her bayrağın altında an aşağı 12 bin kişi. Bir bayrak sahibi. Böyle olaraktan taarruza geçecek. Gahde külli gayetin, gayetin demiş, gayet, her gayenin altında, yani raye demek, sancağın altında, bayrağın altında, isne aşara elfe, 12 bin asker var. 12 bin, 80 taneyle ne eder? 900, yani milyonluk bir orduyla taarruza getirecek. Allah şerlerinden muhafaza buyursun, cümle ümmeti Muhammed'i. Efendim? Galikim dediğiniz zaman olur da olanlar da olur, tekrar tekrar olur. Tekûnü erba'u fitenin. Yine beyne yediği sademi. Kıyametten evvel 4 çeşit fitne olacak. El-Ula. Birinci fitne. Yüstehallü fiyet dem. Kan akıtılması mübah görülecek. Hiç kim acımayacak kana. Ki Hazreti Osman'ın kıssası demiş. haksız yere adamcağızı şehit ettiler. Kötü ilahi. Ve İslamiye, burada sonra büyük fitneye yol açtı işte bu. Hazreti Osman'ın şehadeti. Büyük fitneye yol açtı. İşte Hazreti Ali ile Muavi'nin arasında falan vakılardan hep bu sebepten zuhur etti. Fitnenin kapısı açılmış oldu. Birincisi bu. İkincisi, yüstehellü değil, denilen mal. İkincisine hem kan, hem mal fitnesi olacak. Bu da demiş, Yezid-i Muaviye'nin devrinde olmuş. Yezid-i Muaviye'nin üçüncüsü de, vesalet, yüstehellü fiyhe demü vel malü vel ferac. Orada demle mal yoksa geçmek lazım. Yüstehellü fiyhe dem. Kan olacak, canlar gidecek yani, mallar da gidecek, iffetler de gidecek. İffetlere de taarruz olunacak yani. Üçüncü fena, daha fena sallar. Ve rabiatü et deccal. Dördüncüsü de deccal olur. Deccalın 30 küsur şeysi var. Avenesi var. Öncüleri var yani. Ön deccal. 30 tane. Bundan sonra büyük deccal gelecek. Bu büyük deccalın işareti. Allah onun şerrinden de ümmeti Muhammed'i ve bizleri de muhafız eder. Sure-i Kehfi. Sure-i Kehfi. Kim okursa her cuma günü Allah onun şerrinden bu insanları emin kılar buyurmuş. Uzun Sure-i Kehfi değildir o. Sure-i Elhamdülillahi Zenzile Ala Abdül Kitabı diyerekten bu sureyi her cuma gecesi ve gündüzü okumak müstehaptır. Yine buyuruyor. Tekûnü enâmet deccâh. Deccal'dan önce zamanlarda sinun dediği birçok seneler, Deccal'dan birçok sene evveler havadi hudalar, hileler meydana çıkacak ki yık sürü fihel matar. O zaman yağmurlar çok yağacak. Yağmurlar çok yağacak ama ve yakillü fihen nebet. Ekin olmayacak. Yağmur çok, nebat yok. Nebat var, tane yok. Büyümüş. Fakat tane yok içerisinde. Yağmur da var, olmuyor. Allah demek bu da öyle bir seneler geçecek. Ve yükezzebü fiyhe sadık. Doğru bir adam, müstakim adam, dürüst adam, yalanı ağzından kaçırmaz bir adam. Buna kimse inanmayacak. Tekzip olmayacak. Kimse inanmayacak. Sadıklar, sadıkların sözü geçmeyecek yani. Doğruların sözü geçmeyecek. Doğrulara itimat olmayacak. Doğruya kimse inanmayacak. Doğru söylüyorum diye yemin edeceksin, yine inanmayacak. Ve yusaddeku fihel kâzib. Aksi olarak da yalançıyı doğru söylediklerinden herkes onu tasdik edecek. Yalancılar tasdik olunacak ve emniyet olunacak onlara. Ve yüztemenü fihel hain. Hainler, hain adam. Buna emanet olunacak, emin bilinecek, emin sayılacak ve emin işlerin başına konacak. Emniyet o dolayısıyla. Ve yuhavvenu fihel emin. Emin olan insanlar da dürüst adam. Emin adam. Ve on paraya tenezzül etmez. Şey, bu kadar ince yapar. Fakat ona da hain diyecekler. Ona iş vermeyecek kimse. Ve ten tıku fihel ruvayı bidda. Ten tıku konuşur yani. Söyler. Söyleyici. Bu devirde, o zamanda konuşan Ruvaybida diyorlar. Demişler ki Ruvaybida nedir ya Resulallah? Ruvaybida'yı bilemedik. Nedir o? Ömer Ruhu. Kale men la yübe. Men la yübe. İtimat olunmayacak. İtimatsız adam. İtimatsız bir adam. La yübali. Buna konuşma hakkı verilecek, bu konuşacak. Öteki sadıklar, eminler, onlar konuşamayacaklar. Böyle bir devirde olacak. Allah onların hepsinden cümlemizi muhafaza etsin. Tekûnü beynen nâs firkatın. Şu yukarıdaki başta geçen hadise taallük eder ki, beynen nâs dedi, gerek sonradan olacak, gerek eshab-ıdır zamanında, bir ayrılık olacak, iftirak, firka. Ve ihtilafın, ihtilaflar da olacak. Yukarıda zelle diye tabir etti. Burada daha açık olursa fırkatun ve ihtilafın. İftiraklar, ayrılıklar olacak, ihtilaflar olacak. Bu, işte Bugün de var, bugün de oluyor. Bugün de oldu, bugün de oldu. Bugün de oluyor, yarın da olacak yani. O olacak. Zekûnün, Efendimizin şeyini. Seyyekûnün ve eshabuhu alel hak. Diyor ki o zaman Ali ve Ali'nin taraftarları hak üzerindedirler. Bunu beyan ediyor. Hazreti Ali Efendimizin ve onun eshabının hak tarafında olduğunu beyan buyurmuşlar. Rıvat Tabrani Ankâb ibn-i Ucze tarafından beyan ediyor. Temennevul mevt indi hisalin 6 hadise geldiği vakitte ölümü isteyiniz. 6 hadise zuhur etti miydi? Vakalar. O zaman ölümü istemeye hakkınız var. Birisi indi imareti sıfaha. Sefih adamlar emir olmuşlar. Sefih. Vilâti sıfaha envalikum. Bu sefihlere malınızı vermeyen diyen Allah-u Teala sonra başınıza da emir olmuş. Parasını nereye harcayacağını bilmiyor. Nefsine uygun, şehvetine uygun, istikametsiz bir insan. Bu emir olduğu vakitte bir. Ve beyül hükem. Bir de hükümler parayla satılıyor, rüşvetler yani. İki. Ve istiğfar dem. İnsanların öldürülmesine hiç şey verilmiyor, ehemmiyet verilmiyor. Kıymetsiz olarak ben hemen öldürülüveriliyor. Ve kesretli şurat. Zalimlerin avenesi çok oluyor. Kesret. Şurat da işte Araplar polislerine şurat diyorlar. Yani şurada ama şey yani bu tabirini bilemedim buradaki. Devletin işini görmeye memur insanlar. Ümera değil. Zat diye. Ve kati'etur rahim. Bununla beraber akraba taallikatla ülfet ünsiyet kesiliyor. Akraba taallikatını hiç aramıyor artık. Kendi başının, kendi derdine düşmüş. Yahut kıymet vermiyor artık akraba taallikatına. Ve neşvin yettekizûnel Kur'an mezamir. Ve neşvin. Bir takım insanlar Kur'an-ı Azimüşşan'ı mezamir, çalkı, lehir, hanendelik, zazendelik vesaire. Bunları şey yapıyorlar. Sekran, neşvin şeyti, sekir. Sarhoşluk. Bir takım insanlar sarhoş olacaklar ki sarhoş ama içki içerek sarhoş değil. İçki içmeden sarhoş oluyor. Buna manevi sarhoş diyorlar. Yolunu şaşırmış. Aklı başından gitmiş. İnsanlar ki efendim? Kur'an'ı okurken işte böyle çeşit sezalar, seslere uydurarken sabahi denmiş, uşşafi denmiş, bilmem ne denmiş diyerekten kaidelere uydurarakten Kur'an okumak. يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ İnsanlar da takdim ederler bu adamları imam olsun diyerekten لِيُوَنِّيَهُمْ Bunlara günah yani. Tavniye. Efendim? Teganni. Teganni ile Kur'an okuduğundan herkesin hoşuna gidiyor. Ne güzel okuyor diyor. Bu işte sabahiye benzedi, bu şahkıya benzedi. Diyerekten bu teganniler hoşlarına gidiyor. Halbuki bu sarhoşluğun alametidir. Kur'an ancak tecid yok. Tecidin dışına çıkan her şey Kur'an'da eğer namazda okursa namaz fasit olur. Namazda veya şeye uyduraraktan, makamlara uyduraraktan okursa namaz fasittir. Eğer namazın haricinde mukabele o zamanda okuyorsa bu da işte burada hadisin icabı olan 6 hadisten birisidir. Dün bir yüz geldi, ben dedi şu makamları öğrenmek istiyorum diyor. Ne yapacaksın sen çocuğum bu makamları? Diyor dinlemezler ki beni sonra diyor. Yani demanlısı olmuş. Kendisini dinletmek için bu makamlara ihtiyaç ediyor. Halbuki bunlar doğru bir şey değil. Niçin dinleyecekler? Dinlemesinler varsa seni dinlettiğin olacak. Menfaat gelsin diyerekten onu sana katacak. Bunların da hepsi haramdır, caiz değil. Bugün bizde bir yanlış fikir var. Zekat meselesini gelince zekatı kime vereceğimizi filan hoca filan müezzin eğilir diyerekten hemen hocasına müezzine tutturur. Halbuki bugün iyi dikkat edin. Müezzinler, hocalar ayrıldılar bugün. Evvelce belki bu düşünebilirdi ama bugün devlet onlara yeter parayı veriyor. Ama yetmiyormuş, yetmiyorsa sefahatinden yetmiyor. Çünkü amil. Zekatın masrafından birisi de amil. Amil, zekatı toplayan adama diyorlar. Zekatı toplayan adam zengin de olsa buna zekat verilir. Çünkü kendisini o işe harcamış, zengin olduğu halde yine sadaka topluyor. Halkın üzerinden sadakayı topluyor. O sadakayı topladığından dolayı ona bir şey veriliyor. Ama bu memur olarak aylıklı değilse, aylıklı değilse zekattan verilir. Haşimi olmamak şartıyla. Haşimi ise beytül maldan verilir, zekat olmamak şartıyla. E bugünkü bu gibi insanlara da hep devlet yeter bir parayı verdiği için zekat almaları katiyen caiz değildir. Alırlarsa kendileri baba arasına kalırlar. Talebe-i ulum da muhtaç ise, muhtaç oldukları vakitte alabilirler, muhtaç değillerse. Şimdi bunu birçok şeylere uydurdular. Mesela Hoca Efendi okutuyorsa, okuttuğundan dolayı, kendisine oraya verdiğinden dolayı, alma hakkı vardır diyorlar, verebilirsiniz diyorlar. Fakat bugün bunlar evvelce para verilmiyordu da, belki senelik ihtiyacı için lazım olur. Fakat bugün devlet onlara tahsil temini almış, senelik ihtiyacını veriyor. Bu senelik ihtiyacını verdikten sonra, yani kanaat edildikten sonra bu verilen para yeter. Evi de var başında, pekala yeter. Yetmiyorsa israfçıdır. Bunun için amile diyor ki, amili devlet tutarken, yani bugün tahsildar diyeceğiz, tahsildar tutarken öyle müreffeh bir hayata alışmış insanı tutamaz diyor. Orta halde idaresine temin eden bir adamı tutacak, ona verdiği maaş yetecek ona. Bu sırası yaparsa kendisini kurtarır. Binaenaleyh bu sesini beğendirecek de çok para alacak. Bunların hepsi haram olacak sana. Eğer parası da birikmiş parası varsa yanında zaten zekat nisaba malik olmayan adamın hakkı. Nisaba malikse nisab 20 miskal altın 200 lira gümüş. Tutarı işte 14 tane altın tutuyor. Ondan da eksik. 6 tane 26 tane de meclis tutuyor eski paranın hesabında. E bugün 14 altın 300 lira neyle? 300 liradan 1800 bilemedim 2000 lira. 2000 lirası olan adamın nisaba maliktir. Efendim? 3000 lira mı? 3000 lira olsun. 3000 lira olan bir adam nisaba maliktir. Zekatı alamaz. Kim alırsa olsun. E şimdi bu işte o şeyden ileri geldi bu. Neşf. Ettehizünel Kur'an-ı mezamir. Kur'an okuyacak. Niçin? Halkı başına toplamak için. Halkı başına toplamak için okunan Kur'an, Kur'an olmazlar. Kur'an Allah rızası için olacak. Sen halkın beğensin diye okuduğun Kur'an, Kur'an olmaz mı zaten? Allah beğensin sen okuduğun Kur'an. Tenasuhu fil ilm. İlimde ihlas edin. İlmi dünya menfaatlerine alet etmeyin. İlimde ihlas ile hareket edin. Burada tenasuhu nasihat da ihlas. İhlas ile nasihat. Nasihatin İmam-ı Gazali çok güzel söyler bu işleri ya. Nasihatte eğer insan bu belagat fesahat denilen bir ilimler de var ya. Bu belagat fesahatte insan gayet güzel konuşmasını becerir. Güzel konuşmaları becerince insanlar başına çokça toplanır. Çok güzel konuşuyor derler. Bayılır herkes. Çok konuştuğunu beğendirmek için bu ilimlere de rağbet eder insanlar kendi başına cemaat toplar. Bu cemaati başına toplamakla beraber güzel sözlerle dolayısıyla halkına teveccüh eder. Ama ihlası yoksa sözü var, ihlası yok. Kaç var eder o? Onun için burada senâsuhû ahlisû diyor. İlimde ihlas dediğimiz. Ve lâ yiktum bâdukum bâdâ. İlmi ehlinden saklamayın. Yalnız ehli var olur. Ehli olmayana, ehli olana ilmi bildireceksin. Ki inni hıyâneten fil ilm eşeddü min hıyânetin fil mâd. İlimde hıyânet istiyor bir adam öğrensin bir şey. Biliyorsun da onu öğretmek istemiyorsun. Bu bir hıyanetliktir. Bu malda olan, zekatı vermemeklik olan hıyanetlikten daha beterdir. Dün geçti güne Nurul İzzah'ın Bab-ı Zekatında diyor ki günde ve geceden her gece 72 tane belaya. 72 tane. Bir tanesi Yahudi'ye, 71 tanesi zekatı vermeyenlere de. Şimdi o maldaki hıyanetliğinin cezası. İlmi de ketmedenlerin cezası ondan daha eşittir diyor. Tentazirun nefesâhu erbeyne leyleten. Lohs hanımlar var ya, bu Lohs hanımlar çocuklarına doğurdukları vakitte 40 gün azami bunun şeysidir. Nefis günüdür. Fe'in rü'et tuhra kable zalike. 35 günde, 30 günde, 25 günde, 20 günde temizlik gördü kendisini. Kanı kesildi. Fe'i tahir. O artık temiz oluştur. Ve'in cave namazını filan kılar yani. 40'ı beklemez. 40'tan evvel temizlendi miydi? Bu temizlik. Ona şey olur, adet olur. Bunu diğer çocuklarında da, diğer çocuklarında getirdiği vakitte aynı adete intikal eder. Ben geçenkinde 30 günde temizlenmiştim. Şimdi 30 gün onun adetidir. Diğer adetlerde böyle. Ve incaviz erbeğin 40'ı geçti. Hala temizlenemiyor. 50 oldu, 45 oldu, 50 oldu. Hala kadınlık hali devam ediyor. Fihi bi menzirtin müstehâdâ. Burnu kanayan adam gibi o. Müstehâdâ. Artık her vakitte kendi tesülü ve tusalliyi gusleder, yıkanır, temizlenir. Ondan sonra 5 vakit abdestini alır, namazını kılar. Din talebe eddem. Akıyor, değil mi? Tevazuat likülli salat. Her namaz için abdest alır, yine kılar namazı. Her vakitte tazim abdestler. Özür oldu, özür oluyor. Sahip özür oluyor artık. Bu 40 günü geçirdiği için. O hala kesilmedim diyerekten kılmazsa babale girer. Tenzilül me'unetü minessemâi alâ kaderil me'une. Birisi ayından, birisi senzilin. Me'une, yardım, mısrat. Bu yardım Cenab-ı Hak tarafından nazil oluyor. İhtiyaç, zahmet, meşakkat ve ihtiyaç listesinde. Herkesin ihtiyaç, zahmeti neyse ona göre nazil oluyor. Ve yenzilü sabr, sabır da yine böyle. Alâ kaderil musibe. Gelen belanın ağırlığına göre sabır da geliyor. Bazı sabırlar var ki insan tahammül edemez ama adam tahammül ediyor bakıyorsun. Demek ki Allah sabrı da ona göre veriyor. Onun için insanlar hep bir şekilde değildir. Mesela bazı insana 1 lira yeter günde. Bazısına 10 lira yetmez günde. Bazısına 100 lira da yetmez günde. Mesela evinin ihtiyacının şeyleri büyük, çoluk, çocuk, kalabalık. Mesela yiyenlerden demiş bazı riyazi saatler var. 7 günde 1 yüz diyor. 7 günde bir yiyen adama ne kadar ihtiyacı olacak? O kadardır. Bazısı 5 günde bir yiyor. Bazısı 3 günde bir yiyor. İhtiyacı. Bazısı da günde 3 defa yiyor. Herkesin ihtiyacı şeysine göre, hareketine göre, haline göre. Buna göre de Cenab-ı Hak rızkını yahut diğer şeylerle veriyor. Şimdi bunu iyi dinleyin. Tünkehul mer'atü, genç olan. Evlenecek. Evlenirken li erba'in 4 şeye göz diker. Evlenecek kimse 4 şeyi gözünün önünde tutar. Buna göre evlenecek. Evvela limaliha. Malları arar. Hangi adam mallıdır? Onun kızını alayım. Yahut kızın kendisi mallı olur. Onu seçmeye çalışır. Ve lihasebiha. Bazen de işte o büyük bir adamın kızıdır. Bunun büyüklüğünden dolayı şanı şöhreti vardır. Yani onu almak ister. Veli cemal ya. Ya artık çok güzeldir. Güzelliğini aldığına dalır. Veli dini ha. Ya artık dinini beğenir. Bu çok dindar, mestura, güzel, ahlaklı, terbiyeli. Fas fas. Sen tek bizzatı değil, din sahibi. Güzelliğin güzelliği bir insan gider kalp sahibi olur. Bu şöhret mühret, bunda kıymeti yok. Mal mülk, onda kıymeti. Bugün var, bakarsın yarında yok olur, gidersin. Ama dinli olursa, bir lokma ekmeği razıdır. Kocasının getirdiğine razıdır. Evinin hizmetine razıdır. Yük olmaz. Ben bunu da isterim. Sinemaya götüreceksin, beni şuraya götüreceksin beni diye seni zorlamaz. Az para sana yeter. Çok sıkıntı çekmesin. Teribet yedak. Eğer sen bunu böyle yaparsan, tuttukların hep boşa gider ha. Tuttukların hep boşa gider. Elin toprak olur. Bir şey eline geçmez. Veyasulüyle ki zilleten ve hakareten demiş. Aynı zamanda zillet ve hakaret de onun yanındadır yani. Güzelliği ise güzellere çok musallatlar olur. Zenginlere de çok musallatlar olur. Şeref sahiplerine de çok musallatlar olur. Bu musallatlardan kurtulayım derken birçok zilletlere, hakaretlere uğrarsın. ve iftakir olursun ve eline topraktan başka bir şey geçmez demiş. Terbiyet edakinin manası geniş. Buhari ile Müslim de bunun içine dahil. Tenazzafu bikül mestetatun, her ne kadar olursa olsun her şeyde gücünüz yettiği kadar temizliğe dikkat edin. Temizlik. Temizlik vücutta olur, esbapta olur, ahlakta olur. Esbapta güzellik yaparsın ki herkes beni sevsin diyerek. Vücudunu temiz tutarsın ki herkes senden hoşlansın diyerek. Fakat bunlar dünya adamlarına göre. Ahlak Allah'ın bakacağı şey. Sen dinini güzel, ahlakını düzelt ki Allah senden razı olsun. İnsanlar senden razı olmuş, memnun olmuş, hoşnut olmuş ne olacak? Bugün senden hoşnut oldular, yanında olmayabilirler. İnsanların işçisine kulak asma. Allah'ın beğendiği bir temizliği sen yap. فِاِنَّ اللّٰهَ تَحْقِقُ Allah Celle ve La بَنَ الْاِسْلَامُ عَلَى النَّزَافَةِ Allah İslam'ı nezafet üzerine yaratmıştır. Halk etmiştir. Kurmuştur. İslamiyet nezafet üzerine kurulmuştur. Tırnakların içi pis, ayakları pis, yüzü pis, üstü pis, kirli, yağlı, kokulu. Mesela birçok camiye girenlerden çorapları ayağında kirli olduğundan hani şikayet ederler ki pis pis kokuyor diyerekten. Müslüman tabiatıyla bunu istemez. Çorap her gün yıkanır, değişebilir. Ya at çorabını dışarıda bırakırsın, çorapsız da girebilirsin. Bir çirkin bir koku ile camiye girip de cemaati rahatsız etmek elbette doğru bir şey değildir. Bunun için وَلَنْ يَتْقُلَ الْجَنَّةَ لَنْ يَتْقُلَ الْجَنَّةَ Cennete girmez. اِلَّا كُلُّ نَظِيف Ancak nazif olanlar. Şimdi nazif olunca burada aldanır insan. Gavurlarda bazı çok temizlik var. İnsan onlara da aldanabilir. Bak ne kadar işte her gün yıkanıyor, her gün yeni bir esraf giyiyor, her gün tıraş oluyor, şu oluyor, bu oluyor, çok temiz adam. Ama dinsizin nezafetinin kıymeti yoktur. Nezafet asıl dinde olacak. İmanda olacak, ahlakta olacak. Bundan sonra da üstünde başına olursa ne âlâ. Bakın şimdi. Tehâdev. Bu da şimdi ahlaksın. Ahlak güzel. Güzeli, ahlakı güzel olanlar birbirlerine hediye vermekten hiç sakınmazlar ve kaçınmazlar. Çünkü Cenab-ı Peygamber diyor ki tehâdev, hediyeler veririz birbirlerine. Niçin? Tezdâdî hubben. Bu sizde muhabbeti artırır. Sizin birbirinize olan muhabbetinizi o ufacık hediyeler artırır. Ve hâcirû. Bunu okurken de Cuma bahsi. Cuma'nın diyor bir memlekette ancak bir yerde kılması lazım. İslam'ın ilk gayesi. Bir memlekette bir yerde kılması. Memleket büyür de köprü gibi bir şeyle Bağdat gibi, İstanbul gibi böyle köprüyle ikiye üçe bölünmüşse her bölümde ayrı bir yerden kılınabilir. Müteaddit camilere zaruret diyerekten sonradan izinler çıkmış. Bizim camide, başka camilerde de daima cumalar kılına gelmektedir. Ne zaman bu izinler çıktı zaten. Bu izinden evvel cumanın bir camide kılınması için sebep olaraktan Müslümanların toplu olarak yani burada pek olsa 200-300 kişi olur. Fakat 100 bin kişi, 50 bin kişi, 500 bin kişi mesela Kabe-i Muazzama'daki gibi 100 binlerce insanın bir araya gelip namaz kılışıyla 100 kişinin, 300 kişinin bir yere gelip namaz kılışı bir olur mu? Elbette olmaz. Bunun içindir ki ama zorunluluk var şimdi bugün insanlar değişmiş. Mesela İstanbul cihetine bir cami kursalar Sultanahmet'te. Herkes orada gelip namazı kılacak diyorlar da Sultanahmet'te birkaç misli büyük oza. Şimdi Edirne kapısından kalkıp da Sultanahmet'e cuma namazına gidecek insanlar azalır. İstiyor ki hemen yanı başındaki camiye gitsin diyerekten. Halbuki cuma günü şey günüdür, ibadet günüdür. Bugün mesela şeyde değil de bilmem daha uzaklarda da olsa insan oraya gidip bu büyük topluluğa katılıp cumayı bir yerde kalmak ve bir hatibin sözünü dinlemek hep Müslümanlara borç iken işte sonra zaruretler, sıkıntılar, bilmem nelerle her camiye hatta her köye kadar da evvelce köylerde de yoktu. Sonra köylere kadar da izin verilmiş. Fakat bu izin verilmesi birçok ayrılıklara sebep olmuş. Yukarıda ihtilaflar dedi ya, ayrılıklar. Her ayrılık bir felaket. Her ayrılık bir felakettir. İmam-ı Gazali çok güzel tabir eder. Ayrılık, elinizi kesersiniz şuradan bir bıçak gelir kazana. İkiye bölünür orası. Bir acı, bir sızı. Doktor doktor koşarsınız, aman şu ne olacak kısılın bir yerim. Bu acı nereden geldi diyor. Bu acı ikilikten ileri geldi diyor. Bölündü. Birlik ikilik oldu. Birlik ikiye bölünce acı çıktı ortaya. Bu ikisi birleşince acı gidiyor ortada. Bu güzel bir kıyas. İkilik birleşti mi acı gidiyor ortadan. Ayrılık devam etti mi acılık da devam ediyor. Biz ne kadar çok ayrılırsak o kadar acı artar yani. O kadar Müslüman bir araya toplanınca birbirini meveddet, muhabbet, sevgi, zengin fakiri kucaklayacak, fakir efendim işte ötekine sarılacak, dost dostla, ahbap ahbapla bir kaynaşma hasıl olacak. Maalesef bizim ufacık camilerimizde bugün bile bunu göremiyoruz. Namazı kılan kaçmak için şey arıyor, fırsat arıyor. Hemen farzı bitirsin, kaçsın. Canım olur mu bu kadar da artık? Can cana baş başa dediyseler de kıyamet mi kapıyor yani? 5 dakika, 10 dakika daha insan durursa ne olur? Onun için fakirini görürsün, miskinini görürsün, zayıfını görürsün. Herkes birbiriyle sevgi, saygı, muhabbet, birçok şeyler hasıldı. Bu bölünmeler onlara mani oldu. Onlara mani olduğu için ihtilaf çıkınca 6 cezadan 6 şey zuhur edince hani ölüm istediği gibi birisi de bu ihtilaflar ayrı ayrı. Herkes ayrı camideniz. Büyük felaket yani. İşte bu tezdadü hutben muhabbetin artmasına sebeplerden birisi topluluk. Bu topluluğu kaybettik. Şimdi ufak topluluk bile birbirinden tanımıyor. Şimdi bu camide kaç kişiyiz? 1-2 saf cemaat olur. Emin olunuz 2 saf cemaat birbirini bilmiyor. Çoğunu bilmiyor. Sorsalar ben de bilmem. Niçin? Gelip de bir kere benim hatırımı sormuştur. Gelir namazını kılar gider. Yüzüne de bakmazlar birbirlerini böyle. Bu böyle cemaat olur yani. Böyle Müslümanlık olur. Daha ne? Sen muhabbet hediye ver ki. Niçin? Tanışmaya vesile olacak. Vesilesiz insan tanışabilir. Bak birçok cemaat görüyorum burada ama birinizi bilmem. Ama vesileyle karşılaşır, görüşürsek ha sen filanmışsın, filan yerde oturmuşsun, filan olur filanmışsın. Pekala derim. Ben de sana gelmeye çalıştım. Sen bana, ben sana derken bir kaynaşma olur ortada. Bunlara vesile olmazsa, olmayınca olmaz. Tezden diyor ben. Menavi diyor ki, indallah, Allah-u Teala'nın indinde muhabbete vesile oluyor. Vetlüğüne beynüküm, birbirlerinizde de sevişmeler oluyor. Ve haciru, aynı zamanda da hicret edeceksiniz, muhacir edeceksiniz. Bu muhaciret Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra kaldırıldı. Mekke-i Mükerreme'nin fethine kadar Müslümanları Medine-i Münevvere'ye hicret edip peygamberin etrafında toplanmaları farz edildi. Fakat Mekke-i Mükerreme'de fetholunduktan sonra artık ihtiyaç kalmadı. İhtiyaç kalmayınca herkes olduğu yerde otursun dediler. De. Ama şimdi bugün İslam 700 milyon diyorlar. Kaç olursa olsun. Ama dağınık. Bugün Rusya'da 80 milyon diyorlar. Dağınık. Evet, Özbekistan diyorlar, Türkistan diyorlar, Buhara diyorlar, bilmem ne diyorlar. Çeşit çeşit parçalara ayrılmış insanlar. Rus'a karşı toplanamadılar. Birleşemediler. Birer birer onları tepeledi. Şimdi kurtulabilirlerse kurtulsunlar artık bakalım. Allah'ın inayeti olursa başka. Dağınıklık felakete sebep oluyor. İhtilaflar felakete sebep oluyor. Yıkıntılara sebep oluyor. Birbirleriyle ayrılıklar ne gibi felaketler doğuruyor. Haciru toplanınız diyor. Müslüman mısın? Bir yerde toplan. Müslümanların muhakkak bir yerde toplanmaları şart. Öyle orada bir parçası, burada bir parçası, orada bir parçası. Onlar yam olur düşmanların eline. Onun için Cenab-ı Peygamber ne güzel buyurmuş. Ve haciru. Hicret ediniz. Tüverrisu ebnâeküm meczen. Evlatlarınıza şeref bırakırsınız. Muhacirette evlatlarınıza şeref filan muhacirin oldular. Niçin? Ashab-ı kiramda ensar muhacirin diye ihtiyar diyor. Ensar Medine'nin yeli halkı. Muhacirin Mekke-i Mükerreme'den ve sair yerlerden Medine-i Münevvere'ye gelen Müslümanlara diyorlar. Fakat bunların kıymetleri Kur'an-ı Azimüşşan'da haciru diyerekten kaç yerde ayet-i kerime var. Ve akilul kiram ve akilu ey uffu ve tecavüzü. Akilu aserati. Aserat. Kiram büyük kimseler. Hatadan salim olmaz yukarıda ashabım dediği gibi burada da kıyamete kadar gelecek. Hep insanların içerisinde muhterem kimseler vardır. bu kim muhterem kimselerin de hataları, hatalarını sadır olamaz, salim olamazlar. Çünkü ne evliyadırlar, ne peygamberdirler. İsmet ancak peygamberlere mahsustur. Evliyalardan da hata sadır olur. Peygamberlerden de zellerinin sadır oluşuna şey verilmiştir, hüküm verilmiştir. Binaenaleyh insanlardan hata hatadan salim olmayınca onların hatalarıyla onları muahazeye kalkıp da ortalığı alt üst edeyim. Ve akilül kiram aseratim. Bunların aserat ayak kaybı. Ayaklar yani zelle dedikleri hatalar. Haddi mucib olmayan. Mesela zina ederse had vurulacak. Hırsızlık yaparsa eli kesilecek. Bu haddi mucib olmayan başka günahlar. Bu fark edin. Bunlardan dolayı onları muahazı etmeye kalkmayın. Rıvat Tıbrani fil Ersaf vel Askeri ve Hakim an Ayşe radıyallahu anh. Daha der ki innel hediyete tudu'iful hubbe. Bak burada daha açıklı. Daha der siz hediye veriniz birbirinize. Karşılık oluyor. Daha der şey var bundan. Karşılık var bundan. Bu babdan olunca karşılıklı birbirinize hediye veriniz ki tudu'iful hub muhabbeti artırır. Azıcık bir muhabbetiniz var, sevginiz var birbirinize karşı ama bu hediyeler bu muhabbetleri daha kuvvetlendirir, daha artırır, sökülmez bir hale getirir. Ve tezhebü, bu da benim. Ve tezhebü bir gavâ ili saf. İçeride bir mezunize karşı bir kin, bir sevimsizlik, bir hoşnutsuzluk varsa onu da giderir diyor. Hediyeler aynı zamanda içeride olan kinleri, kütleri, hasetlikleri de gideriyor. Bu cihetten de daha mühim oluyor. Birkaç tane daha kaldı. Tevazu. Tevazu ediniz. Alçak gönüllülük yapınız. Limen teallemune minhu. Kendisinden ilim öğrendiğiniz bir kişiye karşı tevazu ediniz. Alçak gönüllülük yapınız. Ona karşı böbürlenmeyiniz. Teallemuyken bir alf olunuz. Bitti. Siz de onu yerine. Ve tevadu limen tuallimune minkum demek. Sizden öğrenenlere karşı da talebeye diyor hocanıza karşı tevazu yapınız. Hocasına diyor ki siz de talebenize karşı tevazu yapınız. Ben hocayım diyerekten sen de birbirlerine. Ve tevadu limen tuallimune. Ve la tekunu min cebabiretil ulema. Cebabir ulemazdan, zalim ulemalardan. Olmayın. Bunları benzetmeyin kendinize. فَيَغْلُبُ جَهْلُكُمْ اِلْمَكُمْ O zaman cehliniz ilminize galebe eder. Bilginiz çıkmaz. Cehliniz ona galebe eder. Bir şey yaramazsınız. Yine buyur. تَوَادَعُوا وَجَالِسُ الْمَسَاكِينَ تَوَادَعُوا daima alçak gönüllülük yapın. Ve جَالِسُ الْمَسَاكِينَ miskinlerle, fıkralarla oturup kalkmakla tenezzülüne bulun. Tenezzülünde bulun yani. Hep fıkranın yanına kimse sokulmaz. Miskinin yanına hele kimse sokulmaz. Fakat diyor ki Cenab-ı Peygamber siz tevazu edin de onlar calisi oturunlar beraber. Bir yemek yiyin. Bir sohbet edin bakalım onlarla. Onların haline de biraz vakıf olun. Tekunu eğer siz böyle miskin ve fıkralarla oturmazsanız miskinle fıkra müsaba malik olmayan bir varlığa müsaba malik yani. Kabuk acağı var, yatağı yorganı var, yiyeceği içeceği diye var az çok. Buna fıkra diyorlar. Miskin, men la şeye. Hiçbir şey yok zavallı. Bugün bulur, bugün yer, yarın bulur, yarın yer. Bir şey yok. Bu gibi bir adamlar. Bunlarla kim oturup kalkacak ama? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Cehalet su. Oturun bunlarla bakalım. Oturabilirsen. Tekûnû min kibera illâ. Eğer bunların yanında oturursan Allah'ın büyük kullarından olursunuz. Allah'ın büyük kullarından, sevgili kullarından olursunuz. Onlara tenezzül etti, onların yanında oturdunuz, onlara ikramda bulundunuz, izzette bulundunuz, hatırlarını sordunuz. Onun gönlüne kadar şen olacak o zaman. O şenlikten dolayı Allah-u Teala sizin kadrinizi artıracak. Ve tehrucu minel kibir. Aynı zamanda da kibir denilen beladan da bu surette çıkmış olursunuz. Çünkü seni oraya oturtturmayan kibirdir. Onu yenip de oturabildin mi onların arasına, bu kibir tabiatıyla oradan kaçacaktır. Tevâhav fillâh. İhvain. Tevâhav, kardeş. Kardeşlik yapınız, kardeş olunuz birbirinize. Nasıl? Fillah, Allah yolunda ama. Dünya maksatlarından değil. Allah yolunda kardeş olunuz. İhvain, ikişer. Herkes kendisine, çünkü el tek olunca seslenmiyor. Mutlaka elin çift olması lazım ki ses çıksın. Böyle bir kardeşe insanların ömürleri boyunca ihtiyaçları vardır. Öyle bir kimseyi kardeş edin ve o kardeşinle can şey gibi yaşa. Can, bir can gibi yaşa. Tevatta. Yok yok elisin. Tevatta. Vahutil. Zekereke. Dünkü şeyi otur efendi. Sakın çocukları çakma. Bak İmam-ı Azam'ın bir meselesini söyledim şimdi. Yani siz de tekrar burada yapıverin. Belki dinlememişsinizdir. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir serhoş konuşusu varmış. Serhoş. Geceleri demlenir, işte serhoşluk şeysi bağırır, çağırır. Geçirirmiş vaktini. Ondan sonra sızlar gidermiş. Tabii serhoş olunca bazı kabahatler de yapmış anlaşılan. Haber vermişler. Polis almış şunu. Atmışlar deliye. Birkaç gün sesi çıkmamış serhoşun. İmam-ı Azam sormuş, ya bizim komşunun sesi çıkmıyor. Ne oldu acaba? Demişler, hapse attılar. Bak bak, hapse attılar deyince hemen babuşlarını kapıp atına binip, katırmış ya, atlıyoruz biz. Atına binip, katırına binip doğru gitmiş valiye. Ne o, aman efendim, demiş benim komşuyu hapsetmişsin. Onun çıkarmasını ricaya geldim. Aman efendim, özür dileriz filan diyerekten İmam Azam büyük zatı. Onun sizin şerefinizde bugün hapsalanan hepsini affettim demiş. Hepsini filan çıkarttırmış. Adam gelmiş şimdi. Sarhoş özür diliyor. Diyor ben sana komşuluk yapamadım. Ben senden özür dileyim. Aman efendim affedersiniz beni kurtardınız daha ne istiyorsunuz falan. Ben de tövbe ettim bir daha bu işi yapmayacağım diyor. Azıcık şeyli olmak lazım, sabırlı olmak lazım. Çocuk işte attı oradan bir tabanca atar ne olacak? Zararı yok. Tevapla vâsil zekerek sümmene. Biz nüm diyoruz ya aslında nem. Allah-u Malik, Bukhari, Müslim, Davud, Nise'yi, An İbni Ömer. Enne Ömer. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor. Zekere li Resulillah. Efendimiz Hazreti Ömer anlatıyor. Ennehu tusibül cenabe minelli. Gece cenabet olmuş. Su iktiza etmiş. Ne yapayım ben ya Resulallah? Diye sormuş. Kale fe zekere. Demiş ki abdest al. Abdest almaktan bırakır, tevatla atlanmaksak abdest değil. Elini yıka, ve zekerini de yıka. Nem, yat yatağına. Suyu bulmak ve o vakitte yıkanmak imkanı olmadığı zamanda, suyu bulmak ve yıkanmak imkanı olmadığı vakitte, o aletini yıkar, elini ağzını da yıkar, burnunu da yıkar. Sabahleyin o tedarik alınacak kadar istirahatini yapabilir. Bu hadisin şeysiyle. Fakat tabii her şeyler şimdi elhamdülillah bol. Su da var, kazanlar da var, ateşler de var, her şeyler var. Bir kibrite bakıyoruz. Onu da yapmak bir şey değil. Böyle bir şey oldu da uyandı mıydı? Yıkanıp da öyle yapmak daha evladır. Bu cevaz tarafı. Bu cevaz tarafı. Efsar olan tarafı mümkün olduğu zaman yıkanır, öyle yatar. Teyâsirû sıdâk emf sadâk. Kırların, karılara verdiğimiz bir para var ya. Ona sadak diyorlar. Sadakadan geliyor. Onun alacağı bir hak. Efendim? Yerler. Ona da şeyler. Bunda bolculuk ya da. Öyle kısmayın. فِيِنَّ الرَّجُلَ لَيُوتُ الْمَرَّةَ حَتَّى يُبْقِي ذَٰلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِّيكَ. Onu memnun edecek. İçindeki şey ayrılıyorsunuz yani. Ayrıldığınız o kitabını ver ki ona. Şimdi artık bunu, onun sana karşı bir adaleti kaldı. Şimdi bunlar tabii mihirler. Mihrin, nikahta mihrin hafifi eftaldir. Fakat bazı insanlar bugün bu bir şeref sayıyor. Ne kadar çok olursa olsun diyor ama hayat hep bugünkü gibi olmuyor ki. Bugün mesela 100 lira altın parayla nikah gidiyor. İyi bugün, iyi 100 lira istiyorsun. Verelim 100 lirayı da. İyi ama yarın bir fakirlik halinde yahut bir ayrılık halinde 100 lirayı çıkarıp oraya vermek kolay bir şey değil. O da bir borçtur. Onu vermediği takdirde haksızlık yapıyor yani. Çalma bir para gibidir. İstediği vakitte, hatta istediği vakitte alabilir onu senden. Onu söz vermişizdir. O bizden istemiyor, bu onların şeysinden. Efendim, hanımlıklarından. İstese bugün onları çıkarıp vermemiz borcumuzdur yani. Al bakalım diyeceğiz, hakkındır. Ne yaparsan yap. Onlara da sadaka düşer, zekat düşer. Ama senin elinde de parası eline geçmediği için zekattan şey alıyoruz. Yani şey borçlar yerine gidiyor. Alınması müşkül olan borçlar yerine giriyor. Alınması müşkül olan borçların zekatı olmadığı için bu da ona zekat vermiyor. Ama haddi zatında onun zekatı var. Kaç liralık nikah kıydırırsan onun nikahın parasını eline ver, bu da zekatını versin onu. Ama onu kimse şimdiye kadar yaptığı yok. Belki arada bir kişi yapmıştır da yapmıştır. Bir de şunu okuyun ki artık gelsin. Selâsün men künne fîh vecede bihinne halâvetel îmân. Bu çok mühim olduğu için okuyorum şimdi bunu. Üç şey vardır ki bu üç şey kimde bulunursa bu insan imanın tadını bulur. Tadını bulur imanın. Şimdi biz imanın tadını bulamayışımızın sebebi. Mesela geçen cuma günü Hatip Efendimizin söylediği Uhud muharebesine giderken muharebe olacak işte. Adamcağız girmiş evine silahını bıçağını takılmış. Allah'a hallerini aşıyor. Ya Rab'dan bana öyle bir güç kuvvet ver ki düşmanların bugün gırt geçirir. Sonra da belli olmayacak bir şekilde senin huzuruna şahit, şehit olayım, geleyim de yarın kıyamette nedir bu halin dendiği vakitte işte benim halim senin yolunda oldu bu diyeyim. Bu imandaki kuvvet, bu neden geliyor yani? Bugün biz paramıza da kıyamıyoruz, canımıza hiç kıyamayız. Çine kısırda dayanamıyoruz. Nerede kalkacağız da düşman karşısında böyle palavra taşıyacağız. Bu imanın kuvveti. Eski bizim Müslümanların zaferlerinin daha yani nerelere kadar olan o zaferlerinin sebebi imanlarındaki kuvvetten ileri geliyordu. Kuvvetleri ölüm hiç bunların gözünde. Ölüm bir kere geliyor çünkü sana. Var gelmez. Sonra ölüm de muhakkak muayyen gününde gelir. Muayyen olmayan günde insan ölemez öyle. Muhakkak. Ecelin gelecek, öleceksin. Bu ne? İsterse yatağında ol, bu ecel gelecek, seni bulacak yatağında da. Bir çatırımdan çıkmaz. Bu Alman harbindeydi. Sırp kralı kaçıyor. Tayyareye binmiş, Girit'e kaçacak. Tayyareye binmiş, Girit'e kaçacak. Yani Almanlar geliyor bu tarafa doğru. Baktı babuş bağlı, kaçmak istiyor. Tayyareye gidiyor. Tayyarede, Akdeniz'in üzerinde serseri bir kurşun gelip herifi orada öldürüyor. Gazeteler yazdı o zaman, hatırımdan çıkma. Adamın ölümü havada bir kurşuna kurban oldu gitti. Ecel geldi. Ecel onu orada yakalayacak. Burada yakalayacağı için ecelden kurtulmanın çaresi yok. Bunun güzel bir kıssası hatırımdan. Süleyman Aleyhisselam malum ya. Adamcağız onun yanına gitmiş Süleyman Aleyhisselam'ın. Muhabbetteyken Ezrail Aleyhisselam da gelmiş. Şöyle bir bakmış. Kaf Dağı'nın yanlarında cene alınması lazım gelen bir adam orada oturuyor. Eyvah demiş ne olacak? Ben bu adamın canını Kaf Dağı'nda alacağım. Kaf Dağı ile bu adamın arasında şimdi bir aylık mesafe var. Nasıl olacak bu? Düşünmeye başlamış Ezrail Aleyhisselam. Fakat onun bakışından o adam da korkmuş, ürkmüş. Süleyman Aleyhisselam demiş aman rüzgara emret. Beni alsın demiş. Kaf Dağı'nın tarafına götürsün ben bu adamdan korktum demiş. Bakmış ki saati dakikasında o da orada. Alıvermiş canını. Yani can muhakkak yeri de tespit edilmiştir. Zamanı da tespit edilmiştir. Dakikası da tespit edilmiştir. Bunun için eski Müslüman ölümden hiç korkmuyor. Çünkü ecel geldi söyleyecek. Yatağında da ölecek. Yatağında kadınlar ölür diyorlar. Bunun için onlar hatten hiç korkmuyorlar. Bu üç şey onlarda var. Şimdi bu üç şey onlarda var da imanın tadını bulmuşlar, kemale inmişler. Baksana adam yedi günde bir kere yiyor ya. Yedi günde bir kere. Ubeydullah Tüşleri Hazretleri var. 55 günde bir kere yemeğe kadar kendisini riyazet yetiştiriyor. 55 günde bir kere olur mu? Ne doktor kabul eder bu işi ne yaklık kabul eder. Fakat adam meydanda. Biz Şam'a gittik de bir vakit. Şam müftüsü bizi misafir etti. Dedi ki bana bir kitap geldi elime. Bu kitapta ben bir riyazet gördüm. Hasta kendisi adamca. Doktorlara gide gile canın çıktı dedi. Bir şey de iyi olduğunda yok. Şimdi bu kitaptan bir ders aldım. Bu kitap bana 40 gün riyazet tavsiye ediyor. 40 gün. Bu 40 gün riyazeti yapınca iyi olacağıma kanaat getirdim. 27 gün devam ettim. Hastalık gitti benden. Adamca. Sağ. Yemek verdi bize. Yemekte de bir çocuk var. 18-20 yaşlarında sofrada hizmet ediyor. Bu çocuğum da romatizme dedi. Bugün 10 gün oldu dedi. O da aynı riyazette dedi. Yemiyor hiç. Yani bizim gibi sabah iftarı falan yok. Ancak bir su içiyorlar ya çay içiyorlar o kadar. Meyve suyu. Bu da bağırsakları dıkanmasın içilmiş. Ekmek namına ağızlarına bir şey koymuyorlar. Bir damadı geldi. Dairesine gittik biz ertesi gün müftüyü ziyaret edelim diyerekten. Dairesindeyken bir memur kağıt getirdi. Evrak. İmza attıracak. Reis dedi ki bu da kaç gündür, unutumun gününü, bu da kaç gündür aynı riyazettedir dedi. Biz artık orada sorduk efendi, senin dermanından bir şey eksik olmuyor mu? Bak kaç gündür bu riyazeti yapıyormuşsun da aynı zamanda dairene de gelip giriyorsun. Hayır dedi. Bir iki gün bir sıkıntı çektim, üç gün sıkıntı çektim. Ondan sonra hali tabiidedir şimdi dedi. Yürüyen insan nasılsa ben de öyleyim şimdi. Daha hafif dedi. Sonra o kitabını bana verdiler. Kitabı okudum. Kitap da diyor ki, kitabı bir Rus yazmış. Rus doktoru. Bu Rus doktorun yazdığı kitabı bir Bulgar, bir de Sırp doktorları tecrübeye kalkmış arkadaşlar. İkisi de birden doktorun dediği tavsiyeye göre riyazete girişmişler. Artık fark edemeyeceğim Sırp doktoru muydu, Bulgar doktoru muydu? 40 gün devam etmiş. Evde ailesi, çoluk çocuk yalvarıyorlar. Efendi deli mi oldun sen, ne yapıyorsun? Bak öleceksin, öleceksin. Bir şeyler diyorlar. Onların hiçbir sesine kulak atmıyor. Yalnız dilde bir alamet var. Bu alametin her gün aynada diline bakıyor. Onu gördü müydü kesecek verdim tabii. 40 gün olmuş, bakıyor ki dilde alamet belirmemiş, daha hastalık var vücutta. 41, 42, 43, 44, 45'e kadar çıkarmışlar. 45. günde alamet belirmiş ki eğilik alameti. Ondan sonra tedrici süreçte yemeye başlayarak düzeliyor. Fakat bu da dairesine gidiyor. Hangi işteyse. 40. günü ayakları dolaşıp düşüyor. Bir iki defa düşüyor kendisi ayakları dolaşıp düşüyor. Fakat inatkar bir adam bozmuyor şeysini, perzeni. 40 gün bu perzeni devam ediyor. Yani bunu anlatmadım. Açlıkla insana bir şey olmuyor. Açlıkla bir şey olmuyor. Yani bugün bizim orucumuz açlık değildir elhamdülillah. Sabahleyin güzel yiyoruz. Akşama da güzel yiyoruz. Yalnız arada keyiflerimizi kesiyoruz. Yoksa bu iki yemek bize çok bile geliyor. Allah affetsin. Şimdi bu üç haslat, ama şimdi diyeceksin ki o gavurlarda bu iman var mıydı da o üç günü o orucu o kadar tutabiliyorlar. Oruç değil de onların riyazet. Gavurlarda yok ama gavurlar canları için yapıyorlar bunu. Canlarının kıymetini bilmek için ve hastalarına faydalı olabilmek için yapıyor. Tavsiye edecek. Şimdi üçten birisi. En yekûnellâhu ve rasûlü. Allah Celle ve Alâ ile Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahabbe ileyh mimma sivâhuma. Allah ve Resulünden başka ne varsa hepsinden daha çok Allah ve Resulü seviyor. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbuhu illa lillah. Sevdiğini ancak Allah için seviyor. Sevdiğini hiçbir gayeye istinad etmeyerekten, yani ne parasından, ne şevketinden, şak kuvvetinden istifade için değil. Sırf sevgisi Allah için. La ilahe illallah. Ve en yekrehe en yeude fil küf, bir daha gavurluğa dönmekten o kadar korkuyor ki, gavur olurum diyerekten o kadar korkuyor ki, şu üç hal. Gavurluğa dönmekten korkusu bir, sevdiğini Allah için sevmesi iki, bir de Allah ve Resulünü her şeyden ziyade sevmesi. Kolay. Allah ve Resulünü her şeyden fazla seviyor. Her şeyi feda ediyor Allah ve Resulü için. Oruç neden zor? Allah ve Resulünü seven adam oruçtan hiç korkar mı? Namaz neden zor? 5 değil 15 olsa ne olacak günde? Allah emrettikten sonra biz onun kuluyuz. Bizi o yaratmış. Bizi yarattıktan sonra emri veren de o. İster 5 verir ister 10 verir. Ne verirse başlı deyip bunu yapmak vazifemiz. Yoksa dünyada biz bu kadar para kazanacağız. Şöyle olacak. Bu 5 vakit çok geliyor. 3 vakit ekmeği yiyorsun ya. Kaç tane de su içiyorsun? Kaç vakit de su içiyorsun? Onlar çok gelmiyor. Allah'a kulluğa gelince çok geliyor. O gavurların şeyleri, propagandaları. Gavurlar bunlara diyor. Bir Müslümana demişler, gavura demişler ki ya Müslüman ol sen de. Demiş iyi ama 5 vakit çok demiş. 5 vakit. Gavur der onu. Ama Müslüman diyemez o. Çünkü Allah sevgisi, Resulullah sevgisi çok fazla. Sünnet, Resulullah'ın sevgisi sünnetlerle belli olur. Sünnet-i seniyyi bir Müslüman nasıl imtisal ettiyse demek ki Resulullah'ı seviyor. Resulullah'ın sünnetini yapmadan Resulullah'ı sevmek olmaz. Onun karşısına gidiyoruz. Allah, ya Resulullah, ya Resulullah. Ne olacak ya Resulullah? Sünnetine uymamışsın ki. Sünnetine uydu ondan sonra. Yemede, giymede, içmede, her şeyde sünnete riayet edeceksin. Şimdi bizde sünnete riayet hiç yok. Yemekler yiyoruz, gayet mükemmel masalar. Gayet güzel tabaklar, çatallar, bıçaklar, meyveler, her şeyler avizelerin envai üzerimizde. Ne o? Babuşlarla da, babuşlarımızı da çıkar bahsene zetmiyoruz. Babuşlarla da sıfırlara, sandalyelere, koltuklara kurulup yiyoruz. Bu Resulullah'ın sünnetine uygun değil. Resulullah yerdeymiş yemeğine. Bir şeysi varmış. Deriden sufra bezisi. Onu yerlermiş, onun üzerine koymuş. Biz bir de kasnak icat ettik şimdi. Sini koyuyoruz ki ekmek yere düşmesin diye. Ya peygamberden daha çok mu biliyoruz biz de? Ekmeğe hürmetmiş diyor. O da yetmedi. Şimdi masalar icat oldu. Masasız yemek yemiyor insanlar ya. İlle masa olacak, çatal bardak olacak, çatal tabak olacak. Herkes ayrı tabak yiyecek. Bereket bir yerde inirse biz öyle büyüdük. Bir tane sahan konur önümüze, hepimiz bu sahandan doyardık. Şimdi 10 kişi 10 tane tabak. Yıkaması kolay değil ki. Kırılacak masrafı da var. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için Allah ve Resulünün sevgisi her şeyi bitirir. Her şeyi bitirir. Onun yolunda her şey fena olur yani. Sevdiğini de Allah için sevdin mi? Oldu ki. Bir de bir hata ederim de acaba gavurluğa düşüverir miyim? Korkusu. 3. Bu 3 korku ki bak ne diyor altında. Ba'de iz engazehullahu min. Gavurluktan Allah çok şükür elhamdülillah bizi kurtardı. Ya Amerika'da olaydık yahut Londra'da, Paris'te olaydık da bu gavur babanın sulbünden dünyaya geleydik de nereden bulacaktık bu İslamiyet'i biz? Elhamdülillah ki bunun şükrünü ifade edemeyiz. Ba'de iz engazehullahu min. Allah bizi bundan kurtarmış. Kemâ yekrehu en yülkâ finnâs. Bir insan ateşe atılmasından nasıl korkar? Ateşe atılmasından nasıl korkuyorsa küfre düşmekten de öyle korkar. Küfre düşmek küfür kadar büyük bir şey yok. En büyük bela küfür. Ama dünyası şöyleymiş böyleymiş. Ne cehennemde olursa olsun. Yavurdu mu? Yandı bitti. Cehennemde yanacağına baksın. Allah cümlemizi affetsin de dinine sahip, dinini seven, peygamberi yolunda, Allah'ın yolunda her şeysini fedaya hazır olan sevgili bahtiyar kullarının zümresine hepimizi kabul buyursun Cenab-ı Hak. Kusurlarımızla bizleri de muahhız etmesin. Bu mübarek ayların hürmetine, Ramazanların hürmetine yaptığımız ibadetleri de kabul buyursun. Daha birçok senelerin ibadetlerini de yapmakla cümlemizi şeref yapabiliriz. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم بإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخير وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا واحشرنا تحت لواء المصطفى بحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأصل